Καπνό φιλτρά, καρτάκια κι αναπτήρα. Για ένα εισιτήριο στο τρένο και για ένα μέλλον προκαθορισμένο. Γιατί δουλεύω για ένα γύρο και μια πύρα. Καπνό φιλτρά, καρτάκια κι αναπτήρα. Για ένα εισιτήριο στο τρένο και για ένα μέλλον προκαθορισμένο. Γιατί δουλεύω για ένα γύρο και μια πύρα. Καπνό φιλτρά, καρτάκια κι αναπτήρα. Για ένα εισιτήριο στο τρένο και για ένα μέλλον προκαθορισμένο. Τι έχεις ρε φίλε? Έχω ένα προέστημα ότι τσάμπα τραγουδό και πως είχα πάντα στο πρώτο. Κάθε μέρα η κίνηση με βρίσκει ακίνητο. Τα προς το ζύμιο και είσαι στον πόντο. Έχω μια κουράση μα δεν θα κινηθώ. Μπας και την ξύπνα από αυτό. Έχω μια διέστηση ότι με κυνηγώ κι ας πλήρωσα για τον εργασμό. Έχω μια ενόχληση και πάντα προσπαθώ να συγκεντρώνω το μυαλό τους άλλοι. Έχω ένα διέξοδο που πάντα ακολουθώ για να βρεθώ σε ίσο το μεγάλο. Έχω μια υπερκόπωση από το πάλι. Η μέση με πονάει πριν τα 30 και κάθε Σαββατόβρατο ψάχνω κατάλληλα. Παυσί μου το φουγγάρι πάντα τα τρία. Και τι κάνεις ρε? Βλέπω και ένα γύρο και μια πύρα. Καπνό, τα καρτάκια και ένα πύρα. Για ένα εισιτήριο, για ένα γαμό εισιτήριο στο τρένο και για ένα μέλλον προκαθορισμένο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Θα επανέλθουμε βεβαίως στο θέμα της Λάρκο και αύριο και μεθαύριο και για πάντα. Αύριο ειδικά έχουμε την ονομαστική ψηφοφορία για αυτή την επέσχετη τροπολογία, την οποία κατέθεσε στα Μουλοχτά, μέρες Αγίου Πνεύματος, η κυβέρνηση. Την ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε το ΚΚΕ. Για να δούμε οι βουλευτές εκεί της Νέας Δημοκρατίας, στη Βιωτία, στην Εύβοια, στη Φθιώτιδα, τι θα κάνουν ακριβώς. Όχι ότι έχουμε καμιά απορία για το τι θα κάνουν βέβαια, έτσι. Όπως δεν έχουμε καμία απορία για το τι ακριβώς κάνουν οι αγαπημένοι μας σύμμαχοι. Οι νατοικοί σύμμαχοι και οι αμερικανο-νατοικοί σύμμαχοι. Ιδού λοιπόν οι προστάτες, λύστε τις διαφορές σας στο Αιγαίο με την Τουρκία. Αυτή είναι η δήλωση που έκανε όχι κάποιος πρέσβης του Ερντογάν και της Τουρκίας, όχι κάποιος εκπρόσωπος του κόμματος του κυρίου Ερντογάν, όχι κάποιος Τούρκος στρατηγός, αλλά ο γραμματέας μας. Ποιος είναι ο γραμματέας μας? Ο γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Στόλτεμπεργκ. Αυτοί είναι οι προστάτες. Λύστε τις διαφορές σας. Έχουμε διαφορές με την Τουρκία στο Αιγαίο. Πώς το έθεσε ο καλός αυτός κύριος, ο κύριος Στόλτεμπεργκ, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, της συμμαχίας μας, της οικογένειάς μας, που μας προστατεύει από τις επιβουλές τρίτων, που ενδιαφέρεται για την εδαφική κυριαρχία και ακεραιότητα των μελών του, το ΝΑΤΟ, ότι υπάρχουν, λέει, διαφορετικές απόψεις και οι συζητήσεις αποτελούν ουσιαστικό μέρος των δημοκρατιών μας. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία είναι αφοσιωμένοι σύμμαχοι εδώ και δεκαετίες και κάθε μέρα η Ελλάδα και η Τουρκία συνεργάζονται στο ΝΑΤΟ. Ως εκ τούτου λοιπόν να λύσουν τις διαφορές τους. Το κάζους μπέλι λοιπόν για την ατοϊκή μας συμμαχία, το κάζους μπέλι το οποίο έχει απευθύνει εδώ και 27 χρόνια, 25 χρόνια η Τουρκία προς την Ελλάδα είναι μία διαφορά, μία μικρή διαφορά είναι. Αυτά ο κύριος Γιένς, ο κύριος Στόλτεμπεργκ, τα λέει, ξέρετε, εξ ονόματος όλης της συμμαχίας. Μέσα σε αυτή τη συμμαχία είναι και οι αγαπημένοι μας οι Αμερικάνοι. Με αυτούς τους οποίους έχουμε τους ισχυρότερους δεσμούς που είχαμε ποτέ τα τελευταία 50, 60, 70 χρόνια. Από τις Ναπάλμ, να φανταστείτε. Ως εκ τούτου ο καλός αυτός άνθρωπος, ο οποίος είναι ο γραμματέας μας, έτσι, δεν είναι ο κλητήρας μας, ο γραμματέας μας είναι. Αυτός λοιπόν είπε, προτρέπουμε την Ελλάδα και την Τουρκία να λύσουν τις διαφορές τους στο Αιγαίο με πνεύμα εμπιστοσύνης και συμμαχική αλληλεγγύη. Εντάξει, το συνεννοηθήκαμε αυτό. Τις διαφορές τους. Τις διαφορές τους. Διότι το να μην αναγνωρίζει η Τουρκία την ελληνική κυριαρχία στα μισά νησιά του Αιγαίου, αυτό είναι μία διαφορά. Πρέπει να το λύσουμε σε πνεύμα νατοικής πάντα αλληλεγγύης. Αυτοί είναι που θα έρθουν να μας σώσουν όταν οι Τρίτοι θα δηλώσουν επιβουλή στο πεδίο κατά των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτοί είναι οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι, όλοι αυτοί είναι στο ΝΑΤΟ, έτσι το θυμόμαστε. Βεβαίως εμείς τι έχουμε να κάνουμε σε σχέση με αυτές τις τοποθετήσεις του ΝΑΤΟ, δηλαδή των Αμερικάνων, δηλαδή των Γάλλων, δηλαδή των Γερμανών. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς θα πρέπει να είμαστε παράδειγμα προς μίμηση, τέτοιο παράδειγμα, ώστε ο κύριος Στόλτεμπεργκ, ο ίδιος που την ίδια ώρα που λέει να λύσουμε τις διαφορές μας με την Τουρκία στο Αιγαίο σε πνεύμα ανατοϊκής αλληλεγγύης, θα μας δίνει συγχαρητήρια, για να το δω εδώ πως ακριβώς το λέει, ναι, θα μας δίνει συγχαρητήρια για το σημαντικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα τόσο στις νατοϊκές αποστολές και επίσης να μας αναγνωρίζει ότι είμαστε παράδειγμα στις νατοϊκές δαπάνες. Ή μήπως δεν ξέρουν οι Αμερικάνοι τίποτα? Οι Αμερικάνοι, οι φίλοι μας, αυτοί για τους οποίους δώσαμε όλη την επικράτεια της χώρας στις νατοϊκές τους βάσεις, έτσι, με αυτή την ατζέντα, με αυτή τη βαλίτσα πήγε ο κύριος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον καταχειροκρότησε το Κογκρέσο. Με μια συμφωνία που δίνει τη δυνατότητα στους Αμερικάνους και στους νατοϊκούς να μετατρέψουν σε μια απέραντη βάση τους, στρατιωτική τους βάση, όλη την επικράτεια. Αυτά λοιπόν τα όρα τα οποία λέει ο Στόλτεμπεργκ, τα λέει παρά και ενάντια στους φίλους μας τους Αμερικάνους. Διότι ξέρετε, πριν τα πει αυτά ο κύριος Στόλτεμπεργκ, το βρείτε τα, Ελλάδα και Τουρκία, μας το είχε πει από την Παρασκευή, νομίζω από την Παρασκευή για μια ακόμα φορά, ο εκπρόσωπος του State Department. Μάλιστα ο καλός εκπρόσωπος του State Department, ο Αμερικάνος, ο φίλος μας δηλαδή, τσουβαλιάζοντας Ελλάδα και Τουρκία, όταν ρωτήθηκε για το τι γίνεται με την προκλητική αυτή τη συμπεριφορά του Ερντογάν και των υπολείπων, απευθύνθηκε και στην Τουρκία και στην Ελλάδα, στέλνοντας το μήνυμα ο εκπρόσωπος του State Department, Τουρκία και Ελλάδα, να αποφύγουν τη ρητορική που θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω την ένταση και να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή. Επίσης, ζακέτα να φοράτε όταν κάνει ψυχρούλα. Αυτά τα λέει ο εκπρόσωπος του State Department, έτσι, όχι ο Στόλτεμπεργκ, ο οποίος Στόλτεμπεργκ στην ερώτηση που τέθηκε σήμερα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τι είναι αυτά που λέει, η απάντηση που έδωσε ο κύριος Οικονόμου ήταν πως είναι γνωστή η στάση του ΝΑΤΟ και του Στόλτεμπεργκ. Μπα, τι λέτε κύριε Οικονόμου, αλήθεια? Μα ξέρετε, όσο γνωστή είναι η στάση του ΝΑΤΟ και του Στόλτεμπεργκ, α, σας είναι και γνωστή δηλαδή, μάλιστα, άλλο τόσο γνωστή είναι και η δική σας η στάση. Άλλο τόσο γνωστή. Που την ώρα που είναι γνωστή η στάση του ΝΑΤΟ, εσείς κάνετε κολοτούμπες στο ΝΑΤΟ. Την ώρα που είναι γνωστή η στάση του Στόλτεμπεργκ, α, σας είναι και γνωστή η στάση του Στόλτεμπεργκ, μάλιστα. Την ώρα που σας είναι γνωστή, κύριε Οικονόμου και κύριε Μητσοτάκη, η στάση του Στόλτεμπεργκ, εσείς δεν ψηφίσατε προχτές μαζί με τους άλλους 29 να είναι για άλλον 1,5-2 χρόνια Γενικός Γραμματέας ο Στόλτεμπεργκ? Αυτό δεν κάνατε? Και πότε το κάνατε? Όταν μας λέτε ότι είναι γνωστή η στάση του Στόλτεμπεργκ. Και καλά του Στόλτεμπεργκ. Μα και του ΝΑΤΟ σας είναι γνωστή. Όλα σας είναι γνωστά. Αυτό ακριβώς λέμε και εμείς. Ότι όλα σας είναι γνωστά. Πασίγνωστο σας είναι ότι το ΝΑΤΟ δεν ενδιαφέρεται ούτε για κυριαρχικά δικαιώματα, ούτε για εθνικές κυριαρχίες. Αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται το ΝΑΤΟ είναι για να κάνει στρατιωτικό τον τρόπο τις δουλειές των αφεντικών του. Και ανάμεσα στις δουλειές των αφεντικών του είναι η συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, στο πλαίσιο της περίφημης, περιλάλητης και πολύφερνης νατοικής συνοχής, που αυτή η περίφημη νατοική συνοχή δεν αναγνωρίζει ούτε ελληνικά δικαιώματα, ούτε διεθνές δίκαιο. Αλλά όπως είπατε κύριε Οικονόμου, πολύ σωστά το είπατε, γνωστή σας είναι και η στάση του ΝΑΤΟ, γνωστή σας είναι και η στάση του Στόλτεμπεργκ. Α ναι, παρεπιπτόντως, αυτό το οποίο έγινε σήμερα με τον ΑΚΑΡ, στον οποίο απάντησαν οι Έλληνες βουλευτές στην Κωνσταντινούπολη, ξέρετε που έγινε. Πού επανέλαβε ο ΑΚΑΡ ότι αυτό το οποίο συμβαίνει με την κατοχή, με την εισβολή και κατοχή της μισής Κύπρου από το 1974 είναι η ειρηνευτική αποστολή. Ξέρετε που τα είπε αυτά ο ΑΚΑΡ σήμερα? Στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ τα είπε. Εκεί έγιναν αυτά. Όλα λοιπόν σας είναι γνωστά. Σας είναι απολύτως γνωστά όλα. Και το γεγονός ότι εδώ και 48 χρόνια το ΝΑΤΟ αδιαφορεί παντελώς για αυτό το οποίο συμβαίνει στην Κύπρο, και το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ αδιαφορεί παντελώς για το γεγονός από το 1995 υπάρχει κάζους μπέλι, απειλή πολέμου από νατοϊκή σύμμαχο προς άλλη νατοϊκή σύμμαχο, από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Σας είναι όλα γνωστά κύριε Οικονόμου και κύριε Μητσοτάκη και κύριε Τσίπρα και κύριε Ανδρουλάκη. Σας είναι όλα γνωστά σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ δεν ξέρει αν τα ίμια είναι ελληνικά. Όλα γνωστά σας είναι. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε αυτά τα υπέροχα νατοϊκά και συμμαχικά. Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μην περιμένει. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Βεζινοπολών, ο κύριος Άγγελος Τούντας. Κύριε Τούντα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα στους αγρότες σας. Τι γίνεται, έχουμε πάρει φωτιά πραγματικά, δηλαδή βλέπω πλέον 2,8, 2,7 η βενζίνη. Αναμενόμενο είναι αυτό, αλλά αυτό το 2,8, 2,7 είναι εκεί στα νησιά που τους ακούω εδώ και τους συναδέλφους σας, που υπάρχει ένα βενζινάδικο και παίρνει κάθε 30 μέρες καύσιμα. Δηλαδή, λέγανε στη Δονούσα πρόπερση ότι πουλάγε ακριβά, το κλείσανε τελικά το βενζινάδικο. Και κουβαλάνε τη βενζίνη με τα μπιτόνια, από καίκι σε καίκι, καταλαβαίνετε, και την επικινδυνότητα και πόσο κοστίζει εκεί το καύσιμο. Βέβαια, αυτή είναι μία πλευρά. Η ουσιαστική είναι ότι κανείς, μα κανείς, όχι μόνο από τη δική μας κυβέρνηση αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ασχολείται με το τι γίνεται με τις τιμές. Δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή, ή ενδεχομένως να τους ενδιαφέρει για να βγάλουν περισσότερα λεφτά οι μεγάλες πολυεθνικές που έχουν και τα πηγάδια, έχουν και τα δεξαμενόπλια, έχουν και τα σημεία πώλησης, έχουν τα πάντα. Γιατί δεν είναι δυνατόν τώρα να παίρνουμε μέτρα ενάντια στη Ρωσία για το πετρέλαιο και το αέριο και από την άλλη τη μεριά να το αφήνουν το καύσιμο να διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο. Αυτό δεν ήταν αναμενόμενο. Δηλαδή εγώ που δεν έχω τελειώσει οικονομική επιστήμη, το βλέπουμε ότι κάθε φορά που στραβοκατουράει μια κατσίκα αυτομάτως το πετρέλαιο ανεβαίνει. Πόσο μάλλον με όλες αυτές τις ώρες δεν θα βρω το βγάλουν απ' έξω. Και πώς είναι θα γίνει να ουρήσει ίσια η κατσίκα τώρα? Τώρα να ουρήσει, υπάρχει τρόπος να ουρήσει ίσα. Πρέπει να αλλάξουμε λιγάκι το σύστημα, το έχω ξαναπεί πάλι αυτό. Πριν από κάμποσα χρόνια, με είχε λιδωρήσει μάλιστα και ένας εκπρόσωπος διελιστηρίου στην Ελλάδα που έκλεισε τώρα, που είχα πει ότι αντί να θάβουμε τα αγροτικά προϊόντα, όπως τα δίναμε πριν από μερικά χρόνια και παίρναμε καύσιμα να το ξανακάνουμε και να συνεχίσουμε. Βέβαια θα μου πεις τώρα δεν έχουμε αγροτικά προϊόντα, αλλά το ουσιοδέστερο που είναι αυτή τη στιγμή, μας είχαν πει τότε ο κύριος Χρυστοδουλάκης επί κυβέρνηση Σιμίτη, υπουργός οικονομικών και μετά ανάπτυξης και όλα αυτά, ότι όταν θα γίνει καθημερινή η τιμολόγηση θα έχει κέρδος ο καταναλωτής, ο πρατηριούχος και όλους αυτοί. Και όταν τους λέγαμε ότι δεν θα ελέγχεται το πράγμα, γιατί τώρα τουλάχιστον κάθε Τετάρτη σκέφτεται ο άλλος, τότε ήταν που μία φορά τη βδομάδα γινόταν η αναπροσαρμογή της τιμής, θα πόναγε τον καταναλωτή να ακούει ότι σήμερα κρύβει είναι δύο. Πείτε μου κάτι, κύριε Τούντα. Επειδή τώρα... Αυτό, αν μου επιτρέπετε, μόνο αυτό για να γίνει κατανοητό στον καταναλωτή. Ο καταναλωτής με το που θα το ακούει θα το βλέπει και στην τιμή. Δεν θα βλέπει άλλο. Τώρα έχουμε τους δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι παπαγαλάκια, και το μόνο που λένε, και δεν λένε ότι ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει από την τιμή αγοράς, μιλάνε μόνο για την τιμή πώλησης, και δεν αναφέρονται στο ουσιοδέστερο, ότι πρέπει κάποια στιγμή να αντιδράσουμε σε αυτές τις τιμές που έρχονται. Πείτε μου κάτι, πείτε μου κάτι τώρα, λοιπόν, επειδή και εγώ δημοσιογράφος είμαι, για να αρχίσω να το παπαγαλίζω λοιπόν αυτό που θα πείτε. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς διαρθρώνεται αυτή η τιμή των 2,5 ευρώ εδώ στην Αθήνα? Γιατί πληρώνουμε 2,5 ευρώ το λίτρο τη βενζίνη? Ποιος κερδίζει, ποιος κερδοσκοπεί, ποιος είναι ο μαυραγωρίτης, ποιος φταίει? Να σας πω, αυτός ο οποίος έχει κάνει συμβόλαια από τα πηγάδια, από τις εταιρείες, από τις χώρες που παράγουν πετρέλαιο και πουλάνε με την ανώτερη τιμή του χρηματιστηρίου, ενώ αγοράζουν με χαμηλότερες τιμές. Προχτές πάλι ξανά έσκασε ότι η Ρωσία πουλάει με 90 δολάρια το βαρέλι σε Ινδία, Κίνα και όποιες άλλες χώρες ενδιαφέρονται να αγοράσουν. Αυτή είναι η επίσημη τιμή που λέει η Ρωσία, όχι η τιμή που αγοράζουν οι αντίστοιχες εταιρείες όταν μπορούν να αγοράσουν. Σύμφωνοι, το 90 λοιπόν πόσο φτάνει εδώ? Καταρχήν δεν αγοράζουν 90, μπορεί να αγοράζουν και 60. Φτάνει εδώ στο να αγοράζουμε 2,45 σήμερα. Αυτό φτάνει. Με τιμές του 66% της τιμής, δεν έχω μπροστά μου το κομπιουτεράκι να το κάνω, να είναι όλα φόροι που πάνε στο ελληνικό δημόσιο. Και αυτές οι αστειότητες που μας λένε ότι είμαστε τέταρτη χώρα στην τιμή, αλλά μπορεί να είμαστε 12η λόγω των φόρων, ας το λύσουν αυτό με τους φόρους. Ναι, επειδή το άκουσα αυτό να λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ότι άμα βγάλεις φόρους, λέει, είμαστε πολύ φτηνοί. Έρθω στο βενζινάδικο και σας πω, βάλε μου 50 ευρώ, αλλά βγάλε τους φόρους, θα μου τη δώσει τη βενζίνη χωρίς τους φόρους? Θα σας χεράσω μια τσίγκλα για την εξυπνάδα. Τι άλλο να κάνει. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό, δηλαδή. Και υπάρχει ένας κόσμος που τους ακούει και δεν τους παίρνει με τις πέτρες. Με τις πέτρες να τους πάρει. Που ακούω τώρα τα παπαγαλάκια να μιλάνε, όχι τους δημοσιογράφους που είσαστε εσείς και οι συναδελφοί σας, τα παπαγαλάκια να λένε ότι θα μας δώσουν κι άλλο σαραντάρι. Και τώρα θα είναι και πιο διευρυμένο, μπορεί να κουμπίσει και τα καγέν. Δηλαδή είναι εγκληματικό αυτό που συμβαίνει. Και καθόμαστε, ακόμα και εμείς οι συνδικαλιστές δηλαδή, που είμαστε πίσω από τα γεγονότα, ο συνδικαλιστικός φορέας, να μην αναφέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, όπως και μια σειρά ασπιρίνες που μπορούν να λύσουν κάποια προβλήματα. Δεν μπορεί μέσα σε 10 μέρες το καύσιμο να παίρνει 8 λεπτά πάνω. Η βενζίνη από 1η Έκτου μέχρι 9 Έκτου πήρε 8 λεπτά πάνω. Μάλιστα. Και να σκεφτείτε ότι ο βενζινάς αγοράζει κάθε 5 με 6 μέρες. Δουλεύει με 6 λεπτά το λίτρο στην καλύτερη και πρέπει να βάλει και επιπλέον όλο το κέρδος του και επιπλέον για να αγοράσει το επόμενο προϊόν. Καταλαβαίνετε πόσα βενζινάδικα κλείνουν. Εκτός βέβαια από εκείνους που χρηματοδοτούν την ελληνική οικονομία. Ο υπόκοσμος, το λαθρεμπόριο, η νοθεία και η κλοπή. Και καλό θα είναι ο κόσμος, όταν ακριβένουν τα προϊόντα, να σκέφτεται λίγο περισσότερο. Κανείς δεν θέλει να πουλήσει ακριβά. Όμως να σεβαστεί τον καταναλωτή είναι πολύ σοβαρό. Και εδώ είναι το ζήτημα που φωνάζω και λέω και μια σειρά ακόμα συνάδελφοι βενζινοπόλες, κάντε βδομαδιαία την αναπροσαρμογή. Να μην έχουμε ημερήσια αναπροσαρμογή. Μάλιστα. Κύριε Τούντα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έντυσαν οι μοίρες μου με τραγούδια και με φιές, και την πόρτα μου άνοιξαν να φύγω να'ρθω να σε βρω. Ήρθαν πέντε ποταμοί να μου πλύνουν το κορμί, κι ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους, είδα τους πέντε ρόλους τους, τους μικρούς σου όμους. Μα τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή ετήθηκες. Κάπλωσα τα χέρια μου και μείνα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Κακίδια το νερό απ' την πηγή της λύθης, που σβήνει τα θυμίσματα κι όλους τους πόνους δίνει. Μα πιο βαθιά μου χάραξε τη θύμιση στο πόνο, και μείνα πάντα να ζητώ ένα φιλί σου μόνο. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε στην Άννα Κανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Έχουμε εξέλιξη δύο επίπεδα. Καταρχάς, έχουμε παραπομπή του πρώην Υπουργού, του κυρίου Παπά. Έχουμε στο ειδικό δικαστήριο παραπομπή του Νίκου Παπά για παράβαση καθήκοντος με συνεργό τον Χρήστο Καλογρίσα. Είναι μια υπόθεση που αφορά τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες του 2016, που όπως ο ίδιος ο επιχειρηματίας είχε καταγγείλει με μήνυσή του μηνυτήρια αναφορά στο πλαίσιο αντιδικίας που είχε με τον κατασκευαστικό κολοσσό, το λιβανέζικο κατασκευαστικό κολοσσό CCC, του μεσολάβησε ο Νίκος Παπάς ώστε να μπει μπρος στην ΟΣ για να διεκδικήσει μια άδεια. Τότε μια τηλεοπτική άδεια, του βρήκε τα χρήματα μέσω μιας εικονικής σύμβασης με την εταιρεία την CCC των Λιβανέζων, και έτσι λοιπόν την διεκδίκησε αυτήν την άδεια. Παραπέμπεται λοιπόν με βούλευμα του Συμβουλίου, του Δικαστικού Συμβουλίου, που υιοθέτησε πλήρως την εισαγγελική πρόταση της κυρίας Αδηλίνη. Παραπέμπεται λοιπόν στο ειδικό δικαστήριο. Και τώρα ξεκινάει βεβαίως η διαδικασία, Νίκο, εντός των επόμενων 10 ημερών. Περιμένουμε να πάει το βούλευμα στη Βουλή, να γίνει κλήρωση των δικαστών. 13 ανώτατοι δικαστές από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τον Άριο Πάγο. Και εκτός απρόπτου, η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει μετά την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, δηλαδή μετά τις 16 Σεπτεμβρίου. Ενδεχομένως πάμε δηλαδή εκλογές με ειδικό δικαστήριο. Με το ένα πάμε σίγουρα. Δηλαδή εννοώ με το διοικητικό δικαστήριο για τον Νίκο Παπά. Τώρα όσον αφορά την Νοβάρτη. Ναι. Στην Νοβάρτη έχουμε εισαγγελική πρόταση. Έχουμε εισαγγελική πρόταση από την κυρία Μετσοβίτου, η οποία λέει να παραπεμφθεί ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος για ηθική αυτουργία σε κατάχρηση εξουσίας που τέλεσαν η εισαγγελής Ελένη Τουλουπάκη, θέος επικεφαλής, πρώην επικεφαλής της εισαγγελίας κατά της διαφθοράς, και η επίκουρή της Χρήστο Τσούρας και Στέλιος Μανώλη. Στους εισαγγελείς αποδίδει κατάχρηση εξουσίας κακουργηματική και πλημεληματική. Η κακουργηματική συνίσταται στο ότι δεν έστειλαν αμελητή ως όφυλαν στη Βουλή τη μηνυτήρια αναφορά που είχαν καταθέσει βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για αύξηση στη τιμή των φαρμάκων επί Υπουργείας Κουρουμπλή και Ξανθού, Και, το, και η πλημελιματική κατάχρηση της εξουσίας είναι στο ότι πίεσαν μάρτυρες, προστατευόμενους και μη, να καταθέσουν κατά πολιτικών προσώπων. Όσον αφορά στον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, έτσι είναι η ηθική αυτούργια στην κατάχρηση της εξουσίας, δηλαδή ότι τους πίεσε να κάνουν αυτά που προείπα, και η παράβαση καθήκοντος, που είναι πλημελιματικού χαρακτήρα και αποδίδεται στον κύριο Παπαγγελόπουλο, είναι γιατί φέρεται να παρενέβει σε εισαγγελικούς λειτουργούς. Πάντως πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι βάσει του αρχικού κατηγορητηρίου, της δίωξης μάλλον που άσκησε η Βουλή, βλέπουμε πολύ πιο λίγα αδικήματα. Δηλαδή, αρχικός ο κύριος Παπαγγελόπουλος, δηλαδή όπως έφυγε η δίωξη από τη Βουλή, ήταν για 8 αδικήματα, 5 κακουργήματα και 3 πλημελήματα. Και τώρα μένει ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Ενώ όσον αφορά το σκέλος για εκβιαστικές πρακτικές κατά του επιχειρηματία Σαμπινιόνι, η εισαγγελέα ήταν απαλλακτική. Δηλαδή αυτά που είχε καταγγείλει ο επιχειρηματίας, ότι δέχτηκε εκβιασμούς, απειλές από τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και με τη συμμετοχή δημοσιογράφων κατά την εισαγγελική λειτουργό, αυτό δεν προέκυψε, δεν υπάρχουν τα στοιχεία. Βεβαίως το τελευταίο λόγο έχει το δικαστικό συμβούλιο, που με βούλευμά του θα καταλήξει ποιοι και για ποια αδικήματα, αν και αν θα παραπευθούν, στο ειδικό δικαστήριο. Άννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Έρχονται εκλογές τώρα, πότε? Έρχονται. Παρακαλώ την προσοχή σας. Έχουμε την δήλωση στην οποία προχώρησαν οι συνήγοροι της οικογένειας του Παύλου Φίσα, ο Θόδωρος Θοδωρόπουλος, η Χρύσα Παπαδοπούλου, η Ελευθερία τον Μπατζόγλου, ο Αργύρης Συρίγος και η Μαρίνα Δαλιάνη. Την Τετάρτη, αύριο 15 του μηνός, σε 9 η ώρα το πρωί, στην αίθουσα τελετών του εφετείου Αθήνας, ξεκινάει η δίκη σε δεύτερο βαθμό της ναζιστικής οργάνωσης, εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, στο πλαίσιο λειτουργίας της οποίας τελέστηκε, μεταξύ άλλων, και η ανθρωποκτονία του Παύλου Φίσα. Η πρωτόδικη απόφαση, αποτέλεσμα πολυετούς και κοπιώδους εργασίας των παραγόντων της δίκης, σημειώνουν οι συνήγοροι, δικαίωσε τα θύματα αλλά και τις φωνές που επί σειρά ετών προειδοποιούσαν για τον εγκληματικό χαρακτήρα της ναζιστικής Χρυσή Αυγή, οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Από μέρους μας, λένε οι συνήγοροι, από μέρους μας οι παριστάμενοι προς υποστήριξη της κατηγορίας, καλούμαστε εκ νέου να εκθέσουμε ενώπιον του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων όλα εκείνα τα στοιχεία που αποδεικνύουν πλήρως τις παράνομες πράξεις των κατηγορουμένων, έχοντας την πεποίθηση ότι η πρωτόδικη απόφαση θα επικυρωθεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Η ανακοίνωση, η δήλωση των συνηγόρων της οικογένειας του Παύλου Φίσα καταλήγει ως εξής. Καλούμε και πάλι όσες και όσους διαπνέονται από δημοκρατικά και αντιφασιστικά αισθήματα να στηρίξουν με την παρουσία τους και αυτή τη μάχη. Επαναλαμβάνω, αύριο στις 9 η ώρα στο εφετείο δίνεται η δεύτερη μάχη απέναντι στο ναζιστικό φίδι. 9 η ώρα το πρωί έξω από το εφετείο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για αυτή τη μεγάλη παρέα, για την συντροφιά. Χαιρετισμού στον Παύλο στη Σουηδία, στο Γιώργο που μας ακούει από την Ουτρέχτη, στο Δημήτρη που μας ακούει από τη Στουτγκάρδη, καλησπέρα στον Άκη στο Αμβούργο, καλησπέρα στην Κατερίνα, στον Πέτρο, στο Φώτη, καλησπέρα στη Λίνα, στην Αθηνά, στο Σπύρο που μας ακούει από τη Φιλανδία, καλησπέρα στον Τάσο, στη Σταυρούλα. Κύριε Αλέξανδρε, όταν θα ανοίξετε, κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης, μην ξεχάσετε έτσι να με φωνάξετε. Λοιπόν, πάμε στη Γαλλία, πάμε στο Παρίσι. Μαρία Δεναξά, Μαράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε εκεί τώρα, θα έχουμε Μιτεράν Σιράκ, θα έχουμε Μακρόν Μελανσόν ή Μακρόν Μακρόν? Άγνωστο. Μακρόν Μακρόν, Νίκο μου, δεν πρόκειται να έχουμε. Γιατί από ό,τι δείχνουν τα έως τώρα αποτελέσματα τουλάχιστον, δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία. Μάλλον έχει απόλυτη και μάλλον έχει απώλεια της απόλυτης πλειοψηφίας και αυτό δυσκολεύει τα σχέδια του Εμμανουέλ Μακρόν για να περάσει τις αντιλαϊκές του μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση για παράδειγμα. Αλλά αυτό νομίζω το θέμα το έχει λύσει ο Μακρόν, καθώς για να τις περάσει τις δύσκολες μεταρρυθμίσεις του, τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις του, θα προσφεύγει και πάλι στο άρθρο 49.3 του Συντάγματος. Γεγονός που αναμένεται να πυροδοτήσει κοινωνικές αντιδράσεις άνευ προηγουμένου σε μια ήδη τεταμένη κοινωνική ατμόσφαιρα αυτό, εδώ στη Γαλλία. Είναι αυτό που εδώ εμείς το λέμε με το τρίπτυχο εκείνο πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έτσι, κάτι αντίστοιχο. Κάτι τέτοιο, μάλιστα. Κάτι αντίστοιχο, ναι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, βεβαίως τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση σε σχέση με το Μακρόν, με το δημιούργημα των τραπεζιτών εκεί και τα λοιπά, αλλά το λέω ως σχήμα λόγου τώρα. Ενώ στις προεδρικές εκλογές όλοι οι αντίπαλοι της Λεπέν βγήκαν και είπαν ούτε μία ψήφος από τους ψηφοφόρους μας στη Φασίστο, αυτός καλεί τους ψηφοφόρους του στις περιφέρειες να ψηφίσουν ακόμα και Λεπέν. Και σήμερα κάτι τέτοιο είπε, δεν το λέει έτσι βασικά. Δεν πρέπει να χαθεί καμία ψήφος από την πλειοψηφία. Μάλιστα. Και σήμερα βγήκε και αυτό, το επανέλαβε μάλιστα. Και μάλιστα τη στάση του απέναντι στην ακροδεξιά επικρίνηκε η Λιμπερασιόν στο σημερινό της πρωτοσέλιδο. Όπως υπογραμμίζει η εφημερίδα, ο Μακρόν κέρδισε τη δεύτερη προεδρική θητεία του χάρη στους ψηφοφόρους της αριστεράς που τον στήριξαν απέναντι στη Λεπέν. Και τώρα δεν μπαίνει ξεκάθαρη θέση στις περιφέρειες όπου οι αριστεροί υποψήφοι έρχονται αντιμέτωποι με τους ακροδεξιούς. Μάλιστα. Κυριακή είναι ο δεύτερος γύρος. Κυριακή είναι ο δεύτερος γύρος. Κυριακή αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Αν και, όπως σου είπα και στην αρχή, φαίνεται ότι δεν θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία. Μάλιστα. Και θα πάμε σε ένα είδος κυβέρνηση συνεργασία. Έγινε, Μαράκι μου. Θα τα παρακολουθήσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Για πάμε να δούμε τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις στο επιχειρησιακό πολεμικό μέτωπο στην Ουκρανία, όπου όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εδώ και αρκετά 24 ώρα στην περιοχή του Σεβεροντονέτσκ, καθώς εκεί μένονται οι περισσότερες μάχες. Η Ρωσία λοιπόν καλεί τώρα τους Ουκρανούς στρατιώτες να παραδώσουν τα όπλα, όπως συνέβη και στη Μαριούπολη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Και το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεσμεύεται να διασφαλίσει τις ζωές όλων των αμάχων και των στρατών που θα παραδοθούν. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενέβης, μάλιστα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η οποία επίσης σημειώνει ότι θα πρέπει να εκκοινωθεί το κατεχόμενο από Ουκρανούς εργοστάσιο χημικών αζότ από τους ρωσόφωνους κατοίκους, μεταφέροντάς τους στα βόρεια της Ουκρανίας. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη από το μέτωπο της Ουκρανίας, την ώρα που οι διπλωματικές συζητήσεις και διεργασίες φαίνεται πως έχουν παγώσει. Η τελευταία εξέλιξη που είχαμε σε πολιτικό επίπεδο ήταν η δήλωση του Ουκρανού Προέδρου, του κ. Βλοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κάλεσε την Γερμανία και προσωπικά τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς να σταματήσει να προσπαθεί να βρίσκει ισορροπία ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία και να πάρει επιτέλους μία θέση υπέρ του ενός ή του άλλου πιο ξεκάθαρα, και προτιμάει ασφαλώς να είναι υπέρ του Κιέβου και να μπορέσει να στείλει και εξοπλισμό και να βοήθεια και να αναλάβει διπλωματικές πρωτοβουλίες. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε στην Σκωτία, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός Νίκολας Στέρτζον άρχισε σήμερα μία νέα εκστρατεία για την εξαρτησία της χώρας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως ανέφερε η κυρία Στέρτζον, έπειτα από όλα όσα συνέβησαν στη χώρα με τον Brexit, τον COVID-19, τα όσα έχουν γίνει με τον Μπόρις Τζόνσον, είναι καιρός να γίνει κάτι καλύτερο για την Σκωτία, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με το να έρθουν σε ρήξη με το Ηνωμένο Βασίλειο. Είχαμε αρκετά χρόνια, όχι πολλά, αλλά αρκετά μετά το δημοψήφισμα, να έχουμε τέτοιες δηλώσεις από τη Σκοτσέζα αξιωματούχο, η οποία δήλωσε πως επιθυμεί να οργανώσει μέχρι το 2023, πολύ σύντομα, ένα δημοψήφισμα για την αυτοδιάθεση της Σκωτίας, παρά την άρνηση του Λονδίνου και παρά το γεγονός ότι στο πρώτο δημοψήφισμα το 2014 οι ψηφοφόροι είχαν απορρίψει την εξαρτησία με ποσοστό 55%. Η κυρία Στέντζον εκτιμά πως το Brexit, στο οποίο αντιτάσσονται οι Σκοτσέζοι, άλλαξε τα δεδομένα και πως η Σκωτία πρέπει πλέον να μπορέσει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ανεξάρτητο κράτος. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, σήμερα συμπληρώνονται 94 χρόνια από τη γέννηση του Τζε Γκεβάρα. Ήταν 14 Ιουνίου του 1928, όταν ο Τσέχ μαλωτίστηκε και δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 1967 στη Βολιβία. Δεν είχε συμπληρώσει καν τα 40 του χρόνια. Οι δολοφόνοι του, αν και εχμάλωτος, δεν είχαν το κουράγιο να τον κοιτούν στα μάτια ούτε καν τη στιγμή που τον εκτελούσαν. Οι δολοφόνοι του μοίρασαν ανά την Ιφίλιο τη φωτογραφία του νεκρού Τσε Γκεβάρα, πιστεύοντας ότι έτσι θα σφράγιζαν και θα έκλειναν τους λογαριασμούς τους μαζί του. Έκαναν λάθος. Μια άλλη φωτογραφία ήταν εκείνη που έμελε να μείνει στην ιστορία. Άνθρωποι σαν αυτόν είναι ικανοί με το παράδειγμά τους να συμβάλλουν στην εμφάνιση άλλων που να τους μοιάζουν, έλεγε στον επικίδιο ο Φιντέλ Κάστρο όταν αποχαιρετούσε τον Τσε Γκεβάρα τον Οκτώβριο του 1967. Δεν είμαι απελευθερωτής, δεν υπάρχουν απελευθερωτές. Οι ίδιοι οι άνθρωποι απελευθερώθηκαν μόνοι τους, έλεγε ο Τσε. Είναι των ματιών σου οι κύκλοι που αγκαλιάσανε τον κόσμο. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει η ματιά σου, κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα. Δεν υπάρχει για μας κανείς άλλος ορισμός του σοσιαλισμού πλην της κατάργησης της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από άνθρωπο. Αν τρέμεις από αγανάκτηση για κάθε αδικία, είσαι σύντροφός μου. Ο άνθρωπος, έλεγε ο Τσε, πρέπει να περπατάει με το κεφάλι απέναντι στον ήλιο. Και ο ήλιος πρέπει να κάψει το μέτωπό του και καίγοντάς το να το σφραγίσει με τη σφραγίδα της τιμής. Όποιος περπατάει σκυφτός, χάνει αυτή την τιμή. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Φωτιά που ανάβει μάτια σου, κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα. Σαν θρύλος γύρω καλπάζεις, σαν ευχή και σαν κατάρα. Στα στενά της Σάντα Κλάρα το όνειρό σου δοκιμάζεις. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει ματιά σου, κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα. Μιλάς κοιτώντας μπροστά σου το ποτάμι της ευθύνης και στην ιστορία δίνεις τη φωνή και το όνομά σου. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει ματιά σου, κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα. γελάς και γίνεται μέρα. Η νύχτα σε συλλαβίζει, μυστικά σου ψιθυρίζει. Hasta siempre, comandante, εδώ θα μείνει για πάντα. Δώσε στο το πέρασμα σου φωτιά που ανάβει ματιά σου, κομμαντάτε Τσε Γκεβάρα.